الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفديناه بذبح عظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کی آیت کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے. ہمارے آج کے جمعے کا عنوان ہوگا فضائل و مسائل قربانی، قربانی کے فضائل اور قربانی کے مسائل. فضائل اکثر آپ حضرات سنتے رہتے ہیں اور مسائل بھی سنتے رہتے ہیں. جو مسائل آپ سنتے رہتے ہیں وہ میں نے بیان نہیں کرنے، اور جن مسائل میں آپ پھنستے ہیں میں نے وہ بیان کرنے. ہمارے یہاں ایک عنوان ہوا ہے جو ہمارے مسجد کے علماء کا، دارالافتاء کا اور ہمارے محققین کا ہے، جن کا تعلق عمومی مسائل سے واسطہ پڑتا ہے. میں اپنے بیانات کے دوران ان مسائل کا دلائل کے ساتھ تذکرہ کرتا ہوں کہ جن مسائل کی بنیاد پہ فتنہ پرور لوگ اہل سنت والجماعت کے افراد کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسے مسائل کا تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے. آج کی زبان میں اگر سمجھانے کے لیے میں بات کہوں نا، کسی فتنے کی نشاندہی کرنا، غلط فکر کے سے لوگوں سے بچانا، عام بندہ سمجھتا ہے کہ یہ کن کا کام ہے، یہ بات کہاں سے چلی ہے. صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو صاحب و سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدان کہا جاتا ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، ان کا مزاج کیا تھا یہ خود فرماتے ہیں. کہتے ہیں کانا اصحابہ کے بارے میں، ان الناس قاموا يسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخير وكنت اسأله عن الشر. عام صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کی باتیں پوچھتے، اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کی باتیں پوچھتا. صحابہ خیر کی باتیں پوچھتے اور میں شر کی باتیں پوچھتا. کیا مطلب؟ عام صحابہ خیر کی بات پوچھتے تاکہ اس کو حاصل کرے، اور میں شر کی بات پوچھتا تاکہ اس کی امت کو بچا لے. جہاں خیر کا حاصل کرنا ضروری ہے وہاں شر سے بچنا بھی ضروری ہے. جہاں ہم کسی ڈاکٹر سے اگر کسی مرض کے لیے، چیک اپ کے لیے جائیں تو ڈاکٹر سے خوراک پوچھتے ہیں، وہاں ڈاکٹر سے پرہیز بھی پوچھتے ہیں. دنیا میں ایسا کوئی طبیب، حکیم اور ڈاکٹر نہیں ہوگا جو اپنے مریض کو خوراک تو بتائے اور پرہیز نہ بتائے. جو خوراک بتائے اور پرہیز نہ بتائے، یہ حکیم اپنے مریض کو سمجھا نہیں ہے یا مریض کا خیر خواہ نہیں ہے، مگر نہ یہ ضرور کہے کہ مریض کا علاج کر نہیں سکتا. ہمارے احباب کا وہ طبیب مزاج ہے، ڈاکٹر کے پاس جائیں تو اس سے خوراک بھی پوچھتے ہیں اور پرہیز بھی پوچھتے ہیں، اور مسجد کا عالم اگر خوراک بتائے تو خوش ہوتے ہیں، پرہیز بتائے تو ناراض ہوتے ہیں. مولوی صاحب کو نیا مسئلہ ساری مسیطیں نہیں کرنا چاہیے، ادھر دو بندے ریز ہو گئے، ترے ناراض ہو گئے، فلاں خوش ہو گیا، فلاں پریشان ہو گیا. میں کہتا ہوں یہ کیسا عالم ہے جو امت کو خوراک تو بتائے اور پرہیز نہ بتائے. ہم نے وہ کام شروع کیا ہے جو بڑا مشکل تھا، پروپیگنڈے والا تھا، لوگ اس پر تانے دیتے تھے، لیکن مسلسل جب آدمی کام کرے تو فضائیں بدل جاتی ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ پروپیگنڈا اپنا دم خود بخود توڑ جاتا ہے. تو جو کام میں کرتا ہوں، اس کام کا نام آج کے لفظوں میں مزاج حذیفی کہہ سکتے ہیں. حضرت حذیفہ کا مزاج یہ تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سر پوچھتے تاکہ خود بچے، امت کو بچائے. اور آپ اس پر حیران ہوں گے، میں کبھی فضائل اعمال کا نام لے کر اس لیے بات کرتا ہوں، ہمارے فضائل اعمال کو پڑھنے والے بھی کبھی یہ نہیں سمجھتے کہ یہ فضائل اعمال میں واقعہ اور یہ حدیث کس مسئلے کی بنیاد ہے. آپ حکایات صحابہ گھر جا کر پڑھنا، اس میں حضرت حذیفہ کے حالات میں لکھا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں کوئی جنازہ آتا تو یہ دیکھتے کہ حذیفہ اس جنازے میں شریک ہے یا نہیں. حضرت حذیفہ شریک ہوتے، حضرت عمر جنازہ پڑھتے. اگر حضرت حذیفہ شریک نہ ہوتے، حضرت عمر جنازہ نہیں پڑھتے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی آخر وجہ کیا؟ کیوں؟ حضرت عمر کے ذہن میں تھا کہ یہ مرنے والا اگر منافق ہوا تو حضور نے حذیفہ کو بتایا ہوگا. حضرت حذیفہ کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ مومن ہے، اور ان کا نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ منافق. اب ہم فضائل اعمال پڑھے بھی اور یہ بات میں کہہ دوں تو آپ ناراض ہو جائیں، اور جو فلانے جنازے میں مولوی صاحب کیوں نہیں آئے. میں نے کہا عمر کا یہ مزاج ہے کہ پہلے پوچھ لیتے، بھئی یہ جنازہ حضرت عمر حذیفہ کو دیکھا کرتے تھے. اس سے ایک بہت بڑی بات سمجھ آئی، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بات اچھی طرح سمجھے، اس سے بہت بڑی بات سمجھے. ایک یہ واقعہ اور ایک واقعہ ذرا اور سننے تک مجھے بات سمجھانے میں آسانی ہو. مناقب موفق حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پر کتاب لکھی گئی، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھی اور اپنے شاگرد سے کہا کہ یہ خواب جا کے امام ابن سیرین سے بیان کرو اور ان سے تعبیر پوچھ کر آؤ. حضرت امام ابن سیرین سے جا کے خواب پوچھو اور خواب بتاؤ، پھر تعبیر پوچھو. خواب کیا دیکھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ گئے ہیں، قبر مبارک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیاں مبارک بکھری پڑی ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ نے جمع کیا. اب یہ خواب کا معاملہ ہے، بیداری کا نہیں ہے. ہمارا عقیدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر قبر میں محفوظ بھی ہے اور جسد اطہر قبر میں زندہ بھی ہے. جو بندہ جسد اطہر کو محفوظ نہ مانے یا جسد مبارک کو محفوظ تو مانے زندہ نہ مانے، اہل سنت والجماعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایسے بندے کے پیچھے نمازیں پڑھ کے اپنی نمازیں برباد مت کرنا. کبھی لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب فلاں مسجد کا امام نمازی یا نماز پڑھے. میں نے کہا نہ پڑھے، اگر پڑھی تو آپ لٹائیں، کوئی وہاں دوسری مسجد ہے ہی نہیں. میں نے کہا نہیں بزرگ، تو آپ نہیں پڑھے. بھائی آپ امام کے پیچھے تب پڑھو گے جب نماز ہوگی، نماز ہوگی نہیں تو پڑھنے کا فائدہ کیا؟ اور جی جماعت کا پھر کیا بنے گا؟ میں نے کہا نماز ہوگی تو جماعت ہوگی نا، جب نماز ہی نہیں ہوگی تو جماعت ہوگی کیسے؟ یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. میں بات سمجھا رہا تھا، ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم قبر مبارک میں محفوظ بھی ہے اور جسم قبر مبارک میں زندہ. بولو نا زندہ. اپنا عقیدہ بیان کرنے کوئی شرم ہوتی ہے؟ جسم محفوظ بھی ہے اور جسم زندہ بھی ہے. الیکشن کے چھاتی نعرے مار دیو، اپنی مرضی بات کیا دیکھو، ہمیں حجاب محسوس ہوتا ہے. جب یہ ہمارا عقیدہ ہے، اب امام صاحب بول دیں کیا پیش آئی؟ جب عقیدہ ہے کہ نبی پاک محفوظ ہے، عقیدہ ہے نبی پاک کا جسم زندہ ہے، پھر اس کا کیا مطلب؟ ہڈیاں مبارک بکھری پڑی ہیں. حضرت امام صاحب نے شاگرد کو بھیجا، جاؤ امام ابن سیرین سے خواب کی تعبیر پوچھ کراؤ. امام ابن سیرین فرمانے لگے، یہ بتاؤ یہ خواب کس نے دیکھی ہے؟ شاگرد نے کہا، جس نے خواب دیکھی مجھے منع کیا کہ یہ نہ بتانا خاص میں نے دیکھی ہے. امام ابن سیرین فرمانے لگے تم بتاؤ یا نہ بتاؤ یہ خواب ابو حنیفہ کے علاوہ کون دیکھ سکتا ہے, یہ خواب ان کے علاوہ کون دیکھ سکتا ہے. شادی آپ نے بتا لیا, اس کو علم غیب نہ سمجھنا, یاد رکھنا خواب فن ہے. جس طرح ڈاکٹر آنکھیں دیکھے نا کہتے ہیں یہ یلکان ہے, وہ علم غیب نہیں جانتا, وہ آنکھ کے مزاج کو سمجھتا ہے. ڈاکٹر نبض دیکھے نا تو کہتے ہیں 105 کا بخار ہے, وہ علم غیب نہیں جانتا, وہ نبض کی رفتار کو سمجھتا ہے. حضرت امام ابن سیرین فرمانے لگے یہ خواب دیکھنے والے امام ابو حنیفہ کے علاوہ کون ہو سکتے ہیں, کالی خواب انہوں نے دیکھی ہے. فرمایا کر جاؤ اپنے امام سے بات کہو, توجہ رکھنا, اپنے امام سے بات کہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو دنیا میں پھیل گئی ہیں ان کو ایک جگہ جمع کرنے کا کام اللہ تم سے لے گا. حضور کی ہڈیاں مبارک بکھرنے کا مطلب جو نبی کی سنتیں دنیا میں بکھری ہیں یک جا جمع کرنے کا کام خدا تم سے لے گا. میں ان دو واقعات سے کیا ثابت کرنا چاہتا ہوں, امام اعظم ابو حنیفہ عالم بڑے تھے, امام ابن سیرین عالم چھوٹے تھے, لیکن امام صاحب نے تعبیر کے لیے امام ابن سیرین کے پاس بھیجا. کیوں؟ اگرچہ ابن سیرین چھوٹے تھے لیکن خواب کی تعبیر دینا فن ان کا تھا. نہیں سمجھے, خواب کی تعبیر دینا فن, تو کیا پتا چلا جس بندے کا فن ہو اس کے پاس جاؤ. آپ کا ڈاکٹر ایم بی بی ایس ہے لیکن آپ کے محلے میں ایم بی بی ایس تو نہیں ہے, ہڈی جوڑنے کا ماسٹر ہے. تم کو یہ ہڈی ٹور بھی جائے ایم بی بی ایس کے پاس ہی جانا ہے, میں یہ کون کیوں جاواں نہ بھائی. ہڈی جوڑنا ایم بی بی ایس کا کام نہیں تھا, یہ ہڈی جوڑنا اس کا کام تھا. اگر یہ چھوٹا ہو لیکن فن اس کا ہے, تو جس کا فن ہونا باتوں سے پوچھا کرو. المیہ اور ظلم یہ ہے کہ ابھی فن ہمارا ہوتا ہے اور لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ فلاں بزرگوں نے تو یوں کہا ہے, فلاں عالم تو یوں کہتا ہے. میں نے کہا کہ اس کا فن ہے اس پر اعتماد کرو, ہمارا فن ہے تو ہمارے اوپر اعتماد کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے ہیں اور اتنے بڑے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کو نبی ہو سکتا تو نبی عمر ہوتا. اتنے بڑے ہیں لیکن پورے اعتماد کس پہ ہے؟ حضرت حذیفہ پہ. حذیفہ مقام میں چھوٹے ہیں, علم میں چھوٹے ہیں, حضرت عمر مقام میں بھی بڑے ہیں, علم میں بھی بڑے ہیں, لیکن ان پر اعتماد کیوں کیا؟ منافق کی پہچان کا فن, منافق کی پہچان کا یہ شعبہ خدا نے حضرت حذیفہ کو دیا تھا. حضرت عمر دیکھتے حذیفہ جنازے میں شریک ہے تو پھر پڑھیں گے, نہیں شریک تو نہیں پڑھیں گے. اس سے پتہ چلا مومن کا جنازہ ہو تو پڑھ لیتے ہیں اور منافق کا ہو تو نہیں پڑھ لیتے. اب بتاؤ یہ مسئلہ فقہ کی کتاب میں فضائل اعمال میں دسو نا, اس واسطے پڑھنا صحیح عمل کرنا ہے. حضرت شیخ نے لکھ دی ہے اور ہم کہتے ہیں عمل کرو, کہتے ہیں مولوی صاحب نے بھی بحث چھیڑ دیتی ہے. میں نے کہا مجھ پر اعتراض کیوں, یہ تھوڑے شیخ پر اعتراض کرو. بھئی آپ نے بات کیوں لکھی ہے جس پر عمر نہیں ہوتا تھا, آپ نے ایک بات کیوں لکھی ہے جس سے امت ٹوٹ جائے گی. حضرت شیخ کو حالات کا علم نہیں تھا, امت ٹوٹنے کی یہ جڑے گی. میں بات سمجھانا چاہتا ہوں, یہ بات اللہ نے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے اکابر کو بدنام کبھی نہ کرنا, اکابر لکھ لیتے ہیں, مسئلہ صرف اس بات کو سمجھنے کا ہے. کوئی میٹھے انداز میں کہہ دیتا ہے, کوئی کڑوے انداز میں کہہ دیتا ہے. ہر شیخ نے بتا دیا ہے مومن کا جنازہ پڑھنا ہے, منافق کا نہیں پڑھنا. لیکن مسئلہ یوں نہیں بتایا, مسئلہ ایک واقعہ لکھ کے سمجھا دیا ہے. عقل مند اس سے واقعہ بات سمجھ لیتا ہے, جو عقل مند نہیں ہے وہ لڑتا ہے اور بات کو سمجھتا نہیں ہے. میں بتا یہ رہا تھا, میں عنوان یہاں سے چلا کہ مسائل قربانی, ایک مسائل وہ جو آپ مسجد میں پوچھتے ہیں, وہ جو پوچھ کٹی ہوئے تو قربانی لگتا ہے کہ نہیں, یہ دل نکلے آئے تو قربانی لگتا ہے کہ نہیں, یہ دھن کتنا خراب ہو جائے جانور یہ مر یا بکری لگتی ہے نا, یہ مسائل میں نہیں چھیڑتا, یہ مسائل تو چلتے رہتے ہیں. میں مسئلہ یہ چھیڑوں گا کہ چوتھے دن قربانی ہے یا نہیں, میں مسئلہ یہ چھیڑوں گا کہ دوندہ شرط ہے یا عمر شرط ہے. ہم مسئلہ چھیڑیں گے اونٹ میں 10 حصے ہیں یا 7 حصے ہیں. ہم یہ چھیڑیں گے بھائی بھینس کی قربانی جائز ہے کہ نہیں. کیوں؟ یہ وہ مسائل ہیں کہ جب چوتھے دن تمہارے چوکی بھاگٹ میں جانور ذبح ہونا ہے نا, پھر آپ نے کہنا ہے قاضی صاحب, مال صاحب, مولانا گمان صاحب کا نمبر سے دینا, پھر مسئلہ پوچھیں گے یہ جی چوتھے دن قربانی جائز ہے. میں کہنا اگلے سال مسئلہ پوچھنا, ہوں تو چوتھا دن آ گیا, انہوں نے قربانی کر لی, ہوں مسئلہ پوچھنا نہ پائے گا. ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں سانپ لگ جائے نا کہ لکیر پیٹنے, لکیر پیٹنے سے سانپ نہیں مرتا, سانپ کو مارے تو پھر مرتا ہے. ہم عید سے پہلے ان مسائل کو بیان نہیں کرتے، کوئی مسائل بیان بھی کر دے اے نہیں دی ساڑی تو مرکزی مسجد ہے، یہ سارے جمعہ پڑھنا ہوتا ہے، یہ مسئلے بیان کرنے کیڑی لیڑ پی تھی، اور جب چوتھے دن جنگل قربانی پر آ جائے پھر مسئلہ پوچھ کر کے یہ جو سارے محلے شروع ہو گیا۔ مولوی صاحب ہوں کچھ کرو، ہوں کچھ کرو۔ ایک ساتھی نے مجھے چار دن پہلے فون کیا، ڈیرا غازی خان سے، میں اب نام نہیں لیتا، کیا جی فلاں فرقے کے عالم آئے اور ہمارے بزرگوں کی عبادت پر اعتراض کر کے چلے گئے ہیں، اس کا جواب کیا ہے؟ میں نے کہا چھوٹا سا جلسہ رکھو، میں آ کر سارے بندوں کو جواب سمجھا دوں گا۔ مجھے کہتا ہے نہیں، اس سے تو پھر فضا خراب ہو جائے گی۔ تو میں نے کہا تو نے مجھ سے پھر یہ جواب کیوں پوچھا ہے؟ کہتا جی میں سمجھا دوں گا۔ میں نے کہا تو سمجھائے گا تو خراب نہیں ہوگی، میں سمجھاؤں گا تو خراب ہو جائے گی۔ نہ اتنی بزدلی والی بات نہ کر، تو ویسے کیا مجھے خوف محسوس ہوتا ہے، نہ ہمارے اوپر کوئی پرچے ہیں، نہ ہمارے اوپر کیس ہے، نہ میں کسی حکومت کو مطلوب ہوں، نہ میرے اوپر کوئی ایسی دفاع ہے کہ جس پر مجھے کوئی بندہ کچھ کہہ سکے۔ پھر بھی ہمارے لوگ تعجب کرتے ہیں کہ نہیں جی اس سے سزا خراب نہیں ہوتی، اس سے سزا بنتی ہے، اور الحمدللہ ملک اور ملک سے باہر ان مسائل کو بیان کرنے سے سزا بنی ہے۔ اللہ ہم سب کو ساری بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بات یہ سمجھا رہا تھا، سزائیں اور مسائل، میں نے یہ دو باتیں چھیڑنی ہیں، اللہ مجھے بات سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک تعلق فضائل کا ہے، بڑے اختصار سے بات سمجھیں، ہمارا تو عنوان فضائل نہیں ہے، ہمارا عنوان دلائل ہے۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اللہ یہ جملے آپ ان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، ہمارے دل میں دو کام ہیں، امت کو ایمان اور اعمال پہ لانا، نمبر دو امت کا ایمان اور اعمال بچانا۔ امت ایمان اعمال پہ آتی ہے فضائل سے، اور ایمان اعمال بچتا ہے دلائل سے۔ لانے والا کام تبلیغ جماعت کے ذمے ہے، بچانے والا کام ہمارے ذمے ہے، اس لیے ان کی محنت فضائل والی ہے اور ہماری محنت دلائل والی ہے۔ پیسہ کمانا ضروری ہے، تو کمائے پیسے کو بچانا بھی ہے کہ نہیں؟ کمانے کا طریقہ اور ہوتا ہے اور بچانے کا طریقہ اور ہوتا ہے۔ کمانے کا صبح سے لے کر شام تک مزدوری کرو، اور جب شام جمع ہو جائے تو پھر وہاں نہ رکھو، پھر اس کو محفوظ غلے میں رکھو، بینک میں رکھو، لاکر میں رکھو، گھر جا کے تالے میں رکھو۔ تو کمانے کا طریقہ اور ہے، بچانے کا اور ہے۔ امت کو ایمان اور اعمال پہ لانے کی محنت یہ فضائل والی ہے، اور بچانے کی محنت دلائل والی ہے۔ فضائل کا انکار کرو امت آتی نہیں ہے، اور دلائل کا انکار کرو امت بچتی نہیں ہے۔ فضائل بھی ہمارے ذمے اور دلائل بھی ہمارے ذمے، اور دونوں پر قرآن بولا ہے، او دو یہ ایمان لانے والی ہے، جادل یہ بچانے والی ہے، دونوں کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ المیہ یہ ہے، کوئی دلائل پہ چلے وہ فضائل کا انکار کرتا ہے، کوئی فضائل کو لے کر چلے وہ دلائل کا انکار کرتا ہے۔ ہمارا علماء دیوبند کا مزاج یہ نہیں ہے، ہم فضائل بھی مانتے ہیں اور دلائل بولو نا، فضائل بھی مانتے ہیں، دلائل بھی مانتے ہیں۔ اپنے مسلک پہ دلیل دینا یہ کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، اگر ہے تو مجھ پہ پرچے کٹے، اگر اپنے مسلک پہ دلیل دینا یہ کون سا جرم ہے؟ مولانا صاحب داڑھی کتنی ہے؟ میں کہ تو ایک مٹھی، اس پہ دلیل کیا ہے؟ حضور کی سنت ہے، تو جی نے داڑھی منع کے خلاف تقریر کی تھی، میں نے تو یہ بتایا کہ میں نے داڑھی کیوں رکھی ہے، مولانا صاحب پگڑی کیوں باندھی ہے، اس پہ فلاں حدیث ہے، میرے خلاف جلوس کڈو، انہیں ننگے سے خلاف تقریر کی تھی، میں نے تو اپنی پگڑی پہ دلیل دی ہے، تمہیں تقریر کیا ہوئی ہے؟ میں تو اپنے مسلک پر بیان کرتا ہوں، قربانی کے دن تین دن ہے، میرے پاس یہ دلیل ہے، جانور کی عمر شرط ہے، ہمارے پاس یہ دلیل ہے، اونٹ میں 10 ساتھی سے ہیں، ہمارے پاس یہ دلیل ہے۔ ہم اپنے مسلک پہ دلائل بیان کرتے ہیں، کوئی سمجھتے میری مخالفت تو ہزار بار سمجھے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن آدمی اپنا مسلک تو بیان کر سکتا ہے نا۔ میں کہہ رہا تھا نمبر ایک فضائل اور نمبر دو مسائل۔ فضائل کے بارے میں قربانی کہاں سے چلی یہ آپ نے سنی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور میرے نبی نے سمجھایا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ زید بن ارقم کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پوچھا ماذا اذاہ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی یہ جو قربانی ہم دیتے ہیں یہ کیا چیز ہے، کہاں سے چلی ہے؟ فرمایا سنت تو ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے جد امجد ابراہیم کا طریقہ ہے، وہاں سے چلی ہے۔ اللہ کے نبی فما لنا فیہا، اگر آپ قربانی کریں گے اس سے کیا ملے گا؟ فرمایا بکل شارک حسنا، تمہیں ہر ایک بات کے بدلے میں توجہ رکھنا۔ میں نے کہا جو تم نے نہیں سنے نا، میں نے ان باتوں کو درمیان ملانا ہے، بکل شارک حسنا، ہر بات کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ فصوب یا رسول اللہ یہ دنبا اس کی جو پشم والا جانور ہے پشم پہ کیا ملے گا؟ فرمایا بکل اشارت من صوف حسنا، اگر پشم والا ہو تو بال تو اس میں بھی ہوتے ہیں، باقی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی. توجہ رکھنا، اب آپ نے جانور کا سن لیا، ابراہیم کا طریقہ وہاں سے چلا ہے، ہر بال پہ نیکی ہے. یہ مسئلہ تو بال کا ہے نا، جس کو قربانی میں کھاتا کوئی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ بال کا کیا ہے، نبی نے گوشت کا نہیں فرمایا. تذکرہ بال کا کیا ہے، جانور کے دماغ کا تذکرہ نہیں کیا. تذکرہ بال کا کیا ہے، کلیجی کا تذکرہ نہیں کیا. کیوں؟ اللہ کے نبی سمجھانا چاہتے ہیں کہ جس جانور کے بال پہ نیکیاں ہیں، جس کو کھاتا ہی کوئی نہیں، اس کے گوشت پہ نیکیاں کتنی ہوگی جس کے لیے تم لڑتے اور مرتے ہو. اگر بال کی نیکی اتنی ہے تو گوشت کی نیکی کیا ہوگی؟ نہ بال آپ نے کھانا ہے، نہ بال کسی کو دینا ہے، بال آپ نے پھینک دینا ہے. تو پھر اگر بال کی نیکی یہ ہے تو پھر بتائیں گوشت کی نیکی کتنی زیادہ ہوگی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کا تذکرہ نہیں کیا، بال کا کیا. اس سے کیا مسئلہ سمجھ آیا؟ اسے علماء کی زبان میں کہتے ہیں قیاس. کیا کہتے ہیں؟ قیاس. قیاس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ صراحتاً ایک مسئلہ حدیث میں نہیں ہوتا، لیکن فقیہ اور مجتہد ایک حدیث سے لیتا ہے اور اس کی بنیاد پہ دوسرا مسئلہ نکال لیتا ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں ہم قیاس کو نہیں مانتے، ان سے پوچھو بھائی بال تو کھاتے نہیں ہیں تو بال کے اجر کا وعدہ کیوں ہے؟ پشم تو کھاتے نہیں ہیں، کھاتے گوشت، کھاتے جانور کا گوشت ہے. اللہ کے نبی فضل بال کی یہ حدیثیں کیوں بیان فرماتے ہیں؟ یہ بتانے کے لیے کہ جب تمہیں بال کا اجر سمجھ آیا ہے تو پھر تمہیں گوشت کا اجر خود بخود سمجھ آ جانا چاہیے. تو بال کی وجہ سے گوشت پر دلیل پکڑنا، اسی کا نام تو قیاس ہے نا. ایک بندے کے پاس حدیث ہوگی لیکن قیاس نہیں ہوگا، آپ اسے پوچھو حدیث موجود ہے، بتاؤ اس حدیث سے گوشت کے صدقے کا اجر کیسے سمجھ آیا؟ وہ نہیں سمجھا سکتا جب تک قیاس نہ کرے. تو فقیہ کا کام محدث سے تھوڑا سا اوپر ہے، حدیث لیتا ہے اور اس سے قیاس کر کے مسئلے کو نکال لیتا ہے. اللہ نے بات سمجھنے کی توفیق دی. میں اس کے ساتھ ایک اور حدیث بیان کروں گا، پھر مسئلہ جلدی سمجھ آئے. بغداد کا واقعہ ہے، ایک خاتون نے مسئلہ پوچھا اور محدثین سے پوچھا. مسئلہ یہ پوچھا، بتاؤ اگر عورت فوت ہوگی اور جس عورت نے غسل دینا ہے وہ عورت ناپاک وجود والی ہے، مہواری کی حالت یا کوئی حالت ہے، تو ناپاک وجود والی عورت میت عورت کو غسل دے سکتی ہے؟ کسی حدیث میں بتاؤ. نہ تو کی مسئلہ تو نہیں دے سکتی، میں مسئلہ نہیں پوچھ جاتا ہوں، واقعہ سنانا پیا آج نہیں دے سکتی. میں نے کہا میں آپ سے مسئلہ نہیں پوچھ رہا اور میں بتاؤں گا دے سکتی ہے کہ نہیں. ناپاک وجود والی عورت میت عورت کو غسل دے سکتی ہے یا نہیں؟ مسئلہ پیش آیا اور محدثین سے پوچھا. انہوں نے کہا ہمارے پاس جتنی حدیثیں ہیں اس میں کسی حدیث میں مسئلہ نہیں، دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی، اب میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا مجھے سامنے فقی ابو الثور بغدادی مفتی صاحب بیٹھے ہیں، ان سے مسئلہ پوچھو جا کے وہ بتائیں گے. خاتون وہاں گئی، مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھا، فرمایا ناپاک وجود والی عورت میت عورت کو غسل دے سکتی ہے. خاتون آگی، کاج مصحب کیا فرماتے ہیں؟ کیا فقی کہتا ہے کہ دے سکتی ہے؟ کوئی دلیل بھی دی ہے؟ کیا کوئی دلیل نہیں دی؟ انہوں نے کہا ہم 600,000 حدیثوں کے حافظ ہیں، کسی حدیث میں مسئلہ ہے ہی نہیں، یہ فقی نے کیسے کہہ دیا؟ جاؤ جا کے دلیل پوچھو. خاتون نے پوچھا حضرت قبلہ اس پر کوئی دلیل بھی ہے؟ فرمایا بالکل دلیل موجود ہے. دلیل کیا ہے؟ فرمایا حدیث میں آتا ہے. واپس آئی، محدثین نے پوچھا اب انہوں نے کہا وہ کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے. محدثین کہتے ہیں 600,000 حدیثوں کا تو میں آپ ہوں، کسی حدیث میں نہیں ہے، یہ فقی نے کیسے کہہ دیا؟ اس نے پوچھ رہا حدیث کون سی ہے؟ وہ کہے بھائی حدیث کون سی ہے؟ وہ فقی کا استدلال سمجھنا. وہ کہنے لگے کہ حدیث میں موجود ہے لیکن محدث اس کو سمجھتا نہیں ہے. کیا دلیل موجود ہے؟ امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں اعتکاف فرماتے اور میرا حجرا بالکل مسجد نبی کے متصل تھا، میرے کمرے کے اندر سے دروازہ مسجد نبی میں کھلتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں ہوتے گرمی ہوتی، حضور کا دل چاہتا میں اپنے بال کو دھلوا لوں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھ جاتے اور خود باہر نہ نکلتے، اپنے سر کو یوں مسجد سے باہر نکال لیتے اور میں اپنے حجرے میں بیٹھی ہوتی اور میں حضور کا سر مبارک دھوتی. وانا حائضن، حالانکہ میں ماہواری کی حالت میں تھی، میں نبی کا سر دھوتی. فقیہ فرمانے لگے اگر امی عائشہ ماہواری کی حالت میں نبوت کا سر دھو سکتی ہے تو ناپاک وجود والی عورت میت کو غسل بھی دے سکتی ہے. میت عورت کو، میت عورت کو غسل بھی لے سکتی ہے. دیکھو مسئلہ نکلا ہے نا، تو اگر آپ اس کا انکار کریں گے کہ آس و فقہ کا، تو مسئلہ ثابت کیسے ہوگا؟ میں بتا یہ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بال کا اجر بتایا ہے، اس سے گوشت کا اجر خود بہت سمجھ آیا ہے. کبھی آدمی توجہ رکھنا، بال کا اجر بتایا، اس سے گوشت کا اجر سمجھ آیا. اگر گوشت کا اجر بتا دیتے تو بال کا اجر تو سمجھ آنا نہیں تھا نا، تو بندہ سمجھا گوشت کا اجر تو ملتا ہے لیکن بال کا اجر نہیں ملتا. نبی نے بال کا اجر بتایا، اس سے گوشت کا اجر خود سمجھ آیا. اس سے ایک اور مسئلہ سمجھو، آج مسئلہ یہ چلا ہے اگر کسی بندے کی نماز جان بوجھ کے بندہ چھوڑ دے، نماز قضا ہوگی یا نہیں ہوگی، ادا پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ ڈاکٹر فرد آدمی تمہارے سرگودے کی ہے، پرلے درجے کی گمراہ ہے، اور اس نے ادارہ بنایا الہدا انٹرنیشنل کے نام پہ. اس نے مسئلہ دیا ہے اگر جان بوجھ کے آدمی نماز چھوڑ دے، اس نماز کی قضا نہیں ہے. یہ صرف اس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت سارے وہ لوگ ان کا مسئلہ جن کے خلاف میں تقریریں کرتا ہوں، ان کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر اور بندہ جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے، اس کی نماز کی قضا نہیں ہوتی. دلیل کیا ہے؟ اب ذرا دلیل سمجھنا. کہتے ہیں صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نام عن صلاۃ او نسیہا فلیصلیھا اذا ذکر او استیقظ. کوئی بندہ جان بھول کر نماز چھوڑ دے تو جب یاد آ جائے نماز قضا کرے. اسی طرح اگر کوئی بندہ سو جائے اور نماز رہ جائے، جب اٹھے تو نماز قضا کر لے. انہوں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھولنے کا مسئلہ بتایا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کا مسئلہ بتایا، تو جان بوجھ کر نماز چھوڑے اور پھر قضا کرے، یہ تو حضور نے فرمایا ہی نہیں ہے. اس لیے میں کہتی ہوں اگر سو جائے اور نماز رہ جائے تو بھی پڑھے، اگر بھول جائے اور رہ جائے تو بھی پڑھے، لیکن جان بوجھ کے چھوڑ دے اس کی قضا نہیں ہے، اس کی صرف توبہ ہے. اب بندہ کتنا متاثر ہوگا، 10 سال نمازیں نہیں پڑھی، ہمارے پاس آئے گا، ہم نے کہا 10 سال قضا کرو، 87 آ جائے 10 سال قضا کرو، جامع نعمانیہ چلے جاؤ، ان نے کہا 10 سال کی قضا کرو، اس نے کہنا قضا کی ضرورت نہیں ہے، بس توبہ کرو. نام الہدا انٹرنیشنل ہے اور کام ضلالت انٹرنیشنل ہے، تو لوگ تو کہیں گے نا بھائی وہ مسئلہ ٹھیک ہے. دیکھو حدیث بھی دے دیے کہ مسئلہ بھی دس دیے، اے مولوی حدیث بھی نہیں دس دے کہ مسئلہ بھی پوچھا دس دے، مسئلہ فقہ کا اور مسئلہ حدیث کا ذہن تو بنے گا نا. اس سے ہمارے معاشرے میں فضا بنتی ہے کہ دیکھو یار یہ بہت سخت ہے، حدیثیں ہیں نہیں، حدیث ان کے پاس ہے. اب ذرا بات سمجھنا، علماء نے کیسے مسئلہ بتایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے، اگر بھول جائے اور نماز رہ جائے، جب یاد آ جائے تو نماز پڑھے، اگر سو جائے اور نماز رہ جائے، اور جب آنکھ کھولے تو پھر نماز پڑھے، قضا کر کے پڑھے. اب اس سے یہ مسئلہ کیسے سمجھ آیا، اگر جان بوجھ کے رہ جائے تو پھر بھی پڑھے. اس سے یوں سمجھ آیا، حضرت توجہ سمجھنا، حدیث مبارک میں ہے نبی پاک نے فرمایا کہ میری امت کے خدا نے نسیان کو اٹھا لیا ہے، اگر تو بندہ بھول کر کام کرے اس سے گرفت نہیں ہوتی. اگر وہ روزہ رکھا ہے اور بھول کر کھا لیا، روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر آدمی ہے وہ روزہ رکھا اور بھول کر پی لیا، اس میں روزہ نہیں ٹوٹا. اب علماء فرماتے ہیں اگر ایک آدمی سویا ہو اور سوتے حالت میں کسی کو مکہ مارے، تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تو مکہ کیوں مارے ہیں؟ بھائی وہ تو سویا تھا، پتہ ہی نہیں چلا. ایک بندہ سویا ہو اور سوتے وقت کسی کا نام لے کر ماں بہن کی گالی دے دے، اس کے خلاف ایف آئی آر کٹا دو گے، انہیں میرے گال کر دیے، وہ تھان ڈال دو کہ ستیا تھی، بھائی سوئے کو کیا کرنا ہے، یہ تو سویا ہوا ایک کو ہے. اب علماء کہتے ہیں نماز ایک ایسا مسئلہ ہے، اگر آدمی سو جائے اور رہ جائے تب بھی معاف نہیں ہے، اگر بھول جائے اور رہ جائے تب بھی معاف نہیں. تو جو بھول جانے اور سو جانے سے معاف نہیں ہوتی، وہ جان بوجھ کر چھوڑ دینے سے معاف کیسے ہوگی؟ نہیں سمجھے، جان بوجھ کر چھوڑ دینے سے معاف کیسے؟ اب اگر اللہ کے نبی فرماتے جو جان بوجھ کے نماز چھوڑے وہ قضا کرے، تو لوگ کہیں گے جی میں تو جان بوجھ کے نہیں چھوڑی، میں تو سوتا تھا، میں نے جان بوجھ کے نہیں چھوڑی، میں تو بھول گیا تھا. تو جان بوجھ کے چھوڑ دینے سے مسئلہ بیان کرے تو بھول جانے کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا. اللہ کے نبی نے بھول جانے کا مسئلہ بتایا ہے، تو جان بوجھ کر نماز چھوڑنے کا مسئلہ سمجھ آیا ہے. بال کا اجر بتایا ہے تو گوشت کا اجر سمجھ آیا. میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ میں اسی عنوان کو چلاؤں نا، ہمارا گھنٹہ اس میں گزر جانا ہے، میں اسی میں تمہیں دلیلیں دیتا. چلو ایک دلیل تو سن لو، عقیدے پر سن لو. اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہے، لوگ پوچھتے ہیں دلیل کیا؟ ہم جب قرآن پیش کرتے ہیں نا کہ لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، اللہ کے راستے میں بندہ قتل ہو جائے تو وہ زندہ ہے. جب شہید زندہ تو نبی تو بڑھ کے زندہ ہے، شہید کو تو مقام نبی کی وجہ سے ملا. لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جب اللہ نے شہید کی حیات کو قرآن میں بیان کر دیا ہے تو نبی کی حیات کو بیان کرتے مسئلہ تو نبی کی حیات کا ہے. میں نے کہا بات سمجھو, اگر اللہ پاک قرآن کریم میں نبی کی حیات کو بیان فرما دیتے شہید کی حیات میں سمجھ نہیں آنا تھا. لوگ کہتے نبی تو بڑا ہے, نبی کا تو مقام ہے, لیکن شہید کا مقام تو نبی والا نہیں ہے نا, ہم زندہ کیسے مانے. نبی کی حیات کو بیان کر دیتے شہید کی حیات سمجھ نہیں آنی تھی, خدا نے شہید کی حیات بتائی ہے تو نبی کی سمجھ آئی ہے. شہید کی بتائی ہے تو نبی کی سمجھ آئی ہے. چلے میں ایک اور اس کے مسئلہ دیتا ہوں تاکہ پورا اصول آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے. اب بتاؤ حدیث مبارک میں ہے اگر کوئی بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو 27 گنا نمازوں کا اجر ہے. آپ سارے کہہ دو بھائی ہمیں تو 27 گنا نماز کا اجر ملے گا, مولوی صاحب تمہیں نہیں ملے گا, قاری نذیر آپ کو ہی ملے گا. کیوں؟ یہ تو اللہ کے نبی نے مقتدی کے لیے مسئلہ بتایا ہے, امام کے لیے تو نہیں بتایا. جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھے 27 گنا نماز کا اجر, یہ مقتدی کے لیے ہے, امام کے لیے تو نہیں ہے نا. اب بتاؤ اگر اللہ کے نبی امام کے لیے بتاتے کہ جو نماز پڑھائے اس کو 27 گنا کا اجر ہے تو مقتدی کا اجر تو سمجھنا آتا نا. بھائی آپ نے نہیں پڑھائی, امام نے پڑھی اس لیے اجر ملا, تم نے تو پڑھی ہے نا. اللہ کے نبی نے مقتدی کا اجر بتایا ہے اس سے امام کا اجر سمجھ آیا. جب مقتدی کو 27 گنا ملے گا تو جس کی وجہ سے سب کی نماز ہو رہی ہے اس کو 27 گنا اجر نہیں ملے گا. 27 گنا نہیں, میری بات کو سمجھو, ہر مقتدی کو 27 گنا, ان سب کی نمازوں کو جمع کرو, اکیلے امام کو اجر ملتا ہے. اس کی وجہ سے 27 گنا تجھے ملا ہے, اس کو اجر ملنا ہے تو تجھے ملے گا نا. اس سے میرے ایک مسئلہ سمجھ آ گیا, آپ کی 27 گنا کا اجر امام کا ہے تو پھر میری نماز اور آپ کا اجر, یا آگے میرے استاد کو ہے ان کا اجر ان کو ہے. یہ جب ساری نماز چلاؤ گے اللہ کے نبی تک جائیں گی, پتا چلا قیامت تک جتنی نمازیں ہیں ان سب کا اجر اللہ کے نبی کی ذات کو ملتا ہے, کیونکہ نماز دی جو انہوں نے ہے. میں خیر بات لمبی ہو گئی, پوچھا یہ قربانی کہاں سے چلی ہے تو کیا سمجھایا, یہ تمہارے جد امجد ابراہیم کا طریقہ ہے, اس سے ہمیں ملے گا کیا. فرمایا ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی, یہ قربانیوں کا مسئلہ. اس سے ایک اور مسئلہ سمجھائے, میں فضائل پہ تمہیں دلائل دے رہا تھا کہ ہمیں عقیدے سمجھ نہیں آتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک میں ارشاد موجود ہے, میں ذرا سمجھاؤں اور قربان اپنے بلاؤں. مسئلہ کیا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دو دمبے زبا کیے, ایک دمبا زبا کیا اور اللہ کے نبی فرمانے لگے یہ دمبا میری جانب سے ہے, حضور نے اپنی جانب سے دمبا زبا فرما دیا, اور ایک دمبا دوسرا زبا کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یہ دمبا میری طرف سے اور میری امت کی طرف سے ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے زبا کیا. اب مجھے بات سمجھاؤ, یہ جو حضور نے دمبا زبا کیا ان کا گوشت تو ہم نے نہیں کھایا نا, اللہ کے نبی یہ دمبا جو ہماری طرف سے زبا کیا وہ دمبا کس لیے تھا, یہ دمبا ثواب کرنے کے لیے تھا. نبی نے اجر کی ذبح کیا اور ثواب ہمیں دیا, اس سے کیا مسئلہ سمجھ آیا. مجھے ایک ساتھ یہ مسئلہ پوچھنے لگا جنرل فورس میں انسپکٹر تھا, انہوں نے مسئلہ پوچھا کیا یہ مولانا صاحب اصال ثواب بھی جائز ہے, میں نے کہا جائز ہے, کہتے کہاں لکھا ہے, میں نے کہا حدیث میں, کہتے کون سی حدیث, میں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دمبا ذبح کیا اور کہا اللہ جو بندہ میری امت میں ذبح نہ کر سکے اجر ان کو دے دینا, حدیث ہے. کہتے بالکل ٹھیک. میں نے کہا یہ بتا ایک دمبے پہ اجر کتنا ملتا ہے اور ایک آیت پہ کتنا ملتا ہے, آیت کا اجر زیادہ یا دمبے پہ زیادہ. کہتے جی آیت پہ. میں نے کہا نہیں, تجھے تو جمع تصدیق اور ضرب بھی نہیں آتی, تو نے عقیدت میں بات کہہ دی ہے, حقیقت میں بات کہہ, عقیدت نہیں حقیقت میں گئے. کہتے جی کیا مطلب, میں نے کہا الف لام میم آیت ہے, حرف کتنے ہیں, تین, الف لام اور میم. میں نے یہ حرف کتنی نے کیا, کہتے 10. میں نے کہا تین پہ کتنی ملی, کہتے 30. میں نے کہا ایک آیت پہ 30 نیکیاں ملتی ہے نا اور دمبے پہ کتنی ملتی ہیں, تو گن سکتا ہے, کہتے جی نہیں. میں نے ایک بال کے بدلے نیک نے کیا نا تو لاکھوں بال تو دمبے پر ہیں اور لاکھوں کو 10 سے ضرب دے کروڑوں نیکیاں بنتی ہیں, پھر گوشت کا الگ ہے اور دل و دماغ کا الگ. میں نے کہا اگر کروڑوں نیکیاں ایک دمبے میں ہے, کہتے بالکل. میں نے کہا نبی پاک نے فرمایا یہ جو دمبا میں نے ذبح کیا ہے اللہ اس کو اجر دینا جو قربانی نہ کر سکے. اگر اللہ کے نبی جانور ذبح کر کے امت کو اس کا ثواب دے سکتے ہیں تو میں آیت پڑھوں اس کا ثواب کیوں نہیں جا سکتا. آیت نے 30 نے کیا ہے, دمبے نے کروڑ نے کیا ہے, کروڑ میں کیوں کہ سارے ثواب ہوتا ہے تو مجھے بتا 30 کا کیوں نہیں ہوتا, ہمیں بتاؤ 30 کا کیوں نہیں ہوتا. اس لیے اہل سنت والجماعت ثواب بھی مانتے ہیں اصال ثواب بھی مانتے ہیں. ثواب کا معنی کیا ہے؟ عمل کرو اجر خود لو, اس کا نام ثواب ہے. اصال ثواب, عمل کرو اجر کسی اور کو دو, اس کا نام اصال ثواب ہے. لیکن ثواب بھی تب ملے گا, توجہ رکھنا, ثواب بھی تب ملے گا جب پیغمبر کی سنت پر ہو. اصال ثواب بھی تب ملے گا جب نبی کی سنت پر ہو. سنت کو چھوڑ دو ثواب بھی نہیں ہے, اور سنت کو چھوڑ دو اصال ثواب بھی نہیں ہے. ہم اصال ثواب کرتے ہیں لیکن فوراً نہیں, نہ فوراً نہیں. میں اپنے مدد سے ساتھ میں بیٹھا تھا, ہمارے ساتھ ایک گاؤں کا آدمی آ گیا, بچہ تھا تو 15-16 سال کا ہوگا, کہ مولانا صاحب میں نے کہا جی فرماؤ, میری نانی فوت ہو گئی ہے جو قرآن پڑھانا ہے. میں نے کہا پڑھا دینے ہیں. میں نے کل سے بلایا, میں نے کہا بھی آج بچوں سے کہا جو پڑھا ہے نا ان کی دادی یا نانی جو فوت ہے اس کو سال ثواب کر دو. میں نے کہتا نہیں آج نہیں. میں کیوں؟ اگر یہ پرسوں. آج نہیں, یہ جو پرسوں. میں کہ کیوں؟ ارے کوئی پرسوں ہے. میں کہ تو دس بھائی, تو بندہ تھانے دپی جائے, تھانے کو جائے, چتراؤ شروع ہو جائے, اور ابا جائے ناظم کو جی سفارش کرو, لمبردار کو جی سفارش کرو, ایم پی اے نو مول خانہ کی سفارش کرو, اور تھانے فون کرے مڑا چھڑ دے. تھی آخو جی آج نہیں, دو دن بعد. میں نے کہا وہ مڑا تھانے مار کھانا پیا, ابھی کہنے چھڑاؤ, کہتے دو دن بعد. میں کہ تیری نانی قبر ہے کہ منتظر لگی رائے نے. میں کہنا آج تو آنا دو دن بعد. میں کہ دس نانی نال پیار تینوں سے یہ سالوں ہے. کیوں؟ آج اگر سال ثواب کرو گے تو وہ بچ جائے گی, لیکن تم نہیں بچو گے نا. لوگ کہ لہ نانی مار گئی کہ کھول ہی نہیں کرایا, اور دو دن بعد کرو گے تم تو بچو گے, نانی نے نہیں بچنا. ہم کہتے ہیں میت کو بچاؤ. کس کو بچاؤ؟ میت. میت تب بچے گی جب اصال ثواب میت کے لیے ہے. ہم میت کے لیے نہیں, ہم اپنے ناف کے لیے کرتے ہیں. لوگ کیا کریں گے, خاندان کیا کرے گا, برادری کیا کے لیے. میں نے کہا پھر یہ جھوٹ تو نہ بولو نا, اپنے باپ اور ماں سے پیار ہے, یہ تو اپنے ناف سے پیار ہے, اپنی خاندان سے پیار ہے, اور ہمیں جو پیار ہے اپنی عزت سے ہے. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے. قربانی کہاں سے چلی؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے, وہاں سے چلی. اور قربانی کیسے چلی ہے؟ توجہ رکھنا, آپ نے کئی بار سنا, لیکن میں نے کہا جیسے میں سنا دوں نا, یہ رضو سمجھنا. قربانی کیسے چلی؟ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھی, خواب میں دیکھا اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح فرما رہے ہیں. صبح اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا, یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. بیٹا رات میں نے خواب دیکھی, میں تجھے ذبح کر رہا تھا, بتا تیری رائے کیا ہے. بیٹے نے جواب دیا, یا ابا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. ابا جی آپ اللہ کے حکم پہ عمل کریں, میں صبر کر کے دکھاؤں گا. حضرت ابراہیم نے خواب دیکھی اور بیٹا کہتا ہے خدا کا حکم ہے. پتہ یہ چلا کہ نبی کی خواب بھی وحی ہوتی ہے. پتہ چلا کہ نبی کی خواب بھی وحی ہوتی ہے. ذرا نقطہ سمجھنا, نبی کی خواب بھی وحی ہوتی ہے. یہ آپ سنتے رہتے ہیں, میں اگلی بات کرنے لگا ہوں. نبی کی خواب وحی کیوں ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہے, حدیث مبارک میں ہے, صحیح بخاری میں روایت موجود ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے بعد آرام فرمایا, تہجد پڑھے. حضور نے پھر آرام فرمایا, اٹھے اور وتر پڑھ لیے. امی عائشہ نے کہا یا رسول اللہ اتنام یا رسول اللہ آپ نے وتر پڑھے اور آپ نے وضو نہیں فرمایا, بغیر وضو کے آپ نے وتر پڑھ لیے, آپ سوئے تھے, اٹھے اور وتر پڑھ لیے اور وضو نہیں کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا عائشہ تو اے نیا تنا مانے بلا جنام قلبی. ایسا میں نبی ہوں, جب نبی سو جائے اس کی آنکھ سوتی ہے, نبی کا دل جاگتا ہے. توجہ رکھنا, نبی سو جائے نبی کی آنکھ سوتی ہے اور نبی کا دل جاگتا ہے. وہی نبی کی آنکھ پر نہیں آتی, وہی نبی کے کان پر نہیں آتی, وہی نبی کے دل پر آتی ہے. فین و نسل و علی قلب, نبی کے قلب پر وہی آتی, نبی کے دل پر آتی ہے. نبی جاگ رہا ہو دل تب بھی جاگتا ہے, نبی سو رہا ہو دل تب بھی جاگتا ہے. اس لیے جب نبی کے دل پر خواب آ بھی جائے تو یہ وحی ہوتی ہے, جاگنے کی حالت میں آئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابراہیم کے دل پہ خواب کی حالت میں خیال آیا, اسی کا نام وحی تھا. جو خواب دیکھا تو وحی ہے. پتہ چلا کہ جب نبی سو جائے, کبھی نبی کی آنکھ اگر سے سوتی ہے لیکن نبی کا دل جاگتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی خواب آئی اور خواب کو حکم فرما دیا, اپنے بیٹے سے فرمایا کیونکہ وحی ہے, میں نے تجھے ذبح کرنا ہے. کتنی بڑی قربانی ہے, اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانا بہت بڑی قربانی. ایک مستشرق کہنے لگا, مستشرق کا معنی کہ جو اسلام کے اعتراضات کرتے ہیں نا, ایک ملحد کہنے لگا, آپ کے ابراہیم کی بڑی قربانی ہے. یہ کون سی قربانی ہے کہ بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دو؟ ارے قربانی تو یہ تھی نا, توجہ قربانی تو یہ تھی نا کہ اپنے گلے سے چھری چلاتے یہ کون سی قربانی ہے میں نے کہا نانا خدا کا بندہ تو سمجھا نہیں ایک بندے کے جذبات ہوتے ہیں جب پولاد نہ ہو اور ایک جذبات ہوتے ہیں جب پولاد ہو اور ایک ہوتا ہے جب پولاد 10-15 ہو اور ایک ہوتا ہے جب ایک ہی بیٹا ہو دونوں میں کتنا فرق ہے آدمی پر بڑھاپا ہو اور بڑھاپے کی حالت میں بیٹا ملے اس دور میں آدمی کو اپنی جان کی فکر نہیں ہوتی اپنی اولاد کی فکر ہوتی ہے رات کو ڈاکو آ جائے تو ماں کہتی ہے میرے پتر میں کچھ نہ آپ تو مینو مار دے باپ کہتے ہیں مجھے مار دے میری اولاد کو کچھ نہ کہنا جب آدمی بڑھاپے میں چلا جائے اور پھر اولاد موجود ہو اپنی جان سے زیادہ فکر اولاد کی ہوتی ہے اللہ فرماتے ہیں خود کو دبا کر دو یہ امتحان چھوٹا تھا پر میں خود کو لیے بیٹے کو دبا کر دو یہ امتحان بڑا تھا یہ امتحان چھوٹا نہیں تھا امتحان یہ امتحان بڑا تھا بڑی مشہور بات ہے کہتا مرزا غالب شاعر تھا شاعر بڑے نفیس ہوتے ہیں اگر شاعر ہو تو حساس اور نفیس ہوتے ہیں مرزا غالب کو کسی نے گالیاں لکھی خط میں ایک گالی دوسری گالی تیسری گالی اس کو گالیاں لکھتا کبھی اس کو گالی ماں کی لکھ دی کبھی بہن کی لکھ دی کبھی کسی کی مرزا غالب خط پڑھا اور ہنستا رہا کسی نے پوچھا کہ کس بات پہ ہنستے ہو مرزا غالب کہنے لگا میں ہنستا اس بات پر ہوں اس بدھو کو گالی دینے کا طریقہ بھی نہیں آتا میں ہنستا اس پہ تو گالی دینے کا طریقہ بھی انہوں نے کہا جی کیا مطلب انہوں نے کہا میں جوان نہیں ہوں میں بوڑھا ہوں توجہ میں جوان نہیں ہوں میں بوڑھا جب آدمی کا عمر ہو نا چڑھتی جوانی اور شادی شدہ نہ ہو اس کو غیرت اپنی ماں اور اپنی بہن پر آتی ہے اس کی بہن اور ماں کا نام لو نا وہ جان لیتا ہے اور جب آدمی جوان ہو جائے نا اور پھر شادی شدہ ہو اس کو غیرت بیوی پر آتی ہے میری بیوی کی اور جب آدمی بڑھاپا ہو پھر اس کی غیرت اس کی اولاد پر ہوتی ہے کہتے دیکھو میں بوڑھا ہوں یہ گالیاں مجھے ماں کی دیتا ہے میں بوڑھا ہوں یہ گالی مجھے مانگی اور بھائی بڑھاپے میں ماں نہیں بڑھاپے میں اولاد ہوتی ہے میں اس گالی پر ہنستا اس لیے ہوں اس بیوقوف کو گالی دینے کا طریقہ بھی نہیں آتا بھائی جوان کو اور گالی دیتے ہیں بوڑھے کو اور دیتے ہیں اس کو یہی نہیں پتا گالی کیسے دیتے ہیں میں کہ تو ملحد کو یہی نہیں پتا کہ اعتراض کرتے کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی جوانی نہیں بڑھاپا ہے اور بیٹا اکلوتا ہے یہ چھوٹا سا بیٹا اور اس کو بتائی ذبح کرو کتنی بڑی قربانی ہے بیٹا ذبح کر دو ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی ہے خدا نے قربانی قبول فرما دی اور اس کے بدلے میں کتنا بڑا انعام دیا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے اسماعیل سے فرمایا دیکھو میں باپ ہوں تم بیٹے ہو میں بھی نبی لیکن نبوت اپنی جگہ پہ اور اپنے باپ کی شفقت قدری اپنی جگہ پہ میں اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھتا ہوں بیٹا تم نیچے لیٹ جاؤ ہو سکتا ہے کہ طرف پہ تم نہ دوڑو تو تم بھی رسیاں باندھو یہ قصص میں لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لٹا دیا اپنی آنکھوں پہ پٹیاں باندھی اور اس کے گلے پہ چھری چلانا شروع کر دی ہے ابراہیم علیہ السلام سمجھے میں نے بیٹے کو ذبح کر دیا ہے دیکھا چھری چل گئی ہے اپنی آنکھوں سے پٹی کھولی تو دیکھا اسماعیل مسکرا رہے تھے وہ سامنے جو ذبح شدہ وہ جنت کا اور جنت کا دمبا ذبح شدہ پڑا تھا قرآن کہتا ہے وفدینا بذبح عظیم ابراہیم کے ہم بیٹے کے بدلے میں جو ہم نے دمبا اور جانور دیا یہ بڑی عظمت والا تھا عظمت والا کیوں فرمایا یہ مفسرین نے لکھا ہے اور آپ نے سنا ہے ابراہیم کے اسماعیل کے بدلے میں جو خدا نے بیٹا دیا جو دمبا دیا یہ دمبا زمین والا نہیں تھا یہ دمبا جنت والا تھا سوال یہ ہے یہ زمین والا دمبا کیوں نہیں تھا جنت والا دمبا کیوں تھا اس ایک عقیدہ اور مسئلہ سمجھ آتا ہے ایک معاملہ امتی کا ہے ایک معاملہ نبی کا ہے امتی کا وجود یہ جنت والا نہیں امتی کا وجود زمین والی مٹی سے ہے اور نبی کا وجود یہ جنت والی مٹی سے ہے اگر اسماعیل زمین والی مٹی سے بنتے تو بدلے میں دمبا وہ آتا جو زمین والا ہے کیونکہ ان کا وجود اثر جنت کے مٹی والا تھا ان کے بدلے میں دمبا وہ زمین والا نہیں وہ جنت والا آنا چاہیے تھا وہ جنت والا آنا چاہیے تھا مسئلہ کیا سمجھ آیا کہ نبی کا وجود ہے تو مٹی سے لیکن مٹی بوری جو زمین والی ہے مٹی وہ جو جنت والی ہے میں نے ایک جگہ بیان کیا امتی بھی بشر نبی بھی بشر ہے تو چٹ آ گئی جو تم نے بے ادبی کر دی ہے میں نے کہا کیوں کہتا ہے مٹی سے نبی کو مانا مٹی سے امتی کو مانا یہ تو پیغمبر کی توہین ہے اور میں نے کہا مکل آدمی مٹی اور مٹی میں فرق ہے جس مٹی سے امتی بنتا ہے وہ زمین والی ہے اور جس مٹی سے نبی بنتا ہے وہ جنت والی ہے اور جس مٹی سے سید الانبیاء بنے ہیں وہ جنت الفردوس والی ہے مٹی اور مٹی میں فرق ہے، امتی اور نبی میں فرق وہ ہے جو زمین والی مٹی اور جنت میں فرق ہے، نبی اور انبیاء میں فرق ہے جو جنت اور جنت اور فردوس میں فرق ہے۔ میں نے کہا بے ادبی کیسے ہے، آدھی بات سنتے ہو فتویٰ ٹونگ دیتے ہو، اگر پورا عقیدہ جو بس تو سن لیتے، کبھی تم عقیدہ اس پہ فتویٰ نہ لگاتے۔ اسماعیل اسلام کا وجود کیونکہ جنت والا ہے، توجہ رکھنا کون سا وجود ہے، جنت والا، یہ نبی ہے اور جنت والے وجود پہ ایک بات طے شدہ ہے، خدا سب کو جنت میں لے جائے، آپ کی برکت اللہ ہمیں بھی جنت میں لے جائے۔ جنت میں دو بات ایسا ہے کہ جنت میں نیند بھی نہیں، جنت میں موت بھی نہیں، جنت میں نیند بولو نا، جنت میں نیند بھی نہیں، جنت میں موت بھی نہیں۔ نبی کا وجود جنت والا، اس لیے نبی کے دل پہ کبھی نیند نہیں آتی، نبی کا وجود جنت والا تو نبی کے دل پہ کبھی موت نہیں آتی۔ نبی کی آنکھ پر نیند آ بھی جائے، کرب دل کبھی کا کرب جاگتا ہے، نبی کی آنکھ پر موت آ بھی جائے تو نبی کا دل زندہ ہوتا ہے، نبی کا دل زندہ ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ عقیدہ اختیار نہیں کریں گے نا تو پھر نقصان کیا ہوگا؟ میں ایک سوال کرتا ہوں اور جواب آپ دے، میں نہیں دوں گا، آپ جواب دے نا، پھر آپ کو مسئلہ سمجھ آئے۔ آپ نے سنا ہے کہ نبی کے دنیا سے جانے کے بعد پیغمبر کی بیوی سے نکاح نہیں ہوتا، مسئلہ ٹھیک ہے غلط ہے؟ بولو نا بھائی، فرینڈ سے سونا بنا ہے، نہیں سمجھ آئے، آدمی سو جائے، بات سمجھ آ رہی ہے، نبی فوت ہو جائے تو نبی کی بیوی سے نکاح، بولو کیوں؟ جی ایک کہتا ہے ماں ہے، ایک کہتا ہے زندہ، میں دونوں پر اعتراض کرنے لگا، جو کہتا ہے ماں ہے، جسمانی ماں یا روحانی؟ روحانی، بولو نا، روحانی، استاد کی بیوی ماں ہے یا نہیں؟ جسمانی یا روحانی؟ روحانی، نکاح ہو سکتا ہے؟ استاد فوت ہو جائے تو بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، اور ماں کون سی ہے؟ اگر روحانی ماں سے نکاح نہیں ہے تو بتاؤ استاد کی بیوی سے نکاح کیوں جائز ہے؟ اچھا ایک کہہ رہے نہیں جی اس طریقے نکاح نہیں ہوتا کہ نبی زندہ، شہید زندہ ہے کہ نہیں؟ بولو نا، تو پھر شہید کی بیوی سے بھی نکاح نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کہتے ہیں روحانی ماں تو پھر میرا اعتراض ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ زندہ ہے تو پھر میرا اعتراض ہے۔ آپ میرے اعتراض کو صاف کریں، یہ آپ کے بس میں نہیں ہے، میں مسئلہ صاف کر دو، توجہ رکھنا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نبی کی بیوی سے نکاح اس لیے نہیں کہ یہ روحانی ماں ہے، میں نے کہا یہ دلیل مان لیں، اس پر اشکال ہوگا، استاد کی بیوی روحانی ماں، اس سے بھی نکاح نہ ہو۔ اگر آپ کہتے ہیں نبی سے نکاح، نبی کی بیوی سے اس لیے نکاح نہیں کہ نبی زندہ ہے، تو پھر اعتراض ہوگا شہید کی بیوی سے بھی نکاح نہ ہو، کیونکہ شہید بھی، بولو نا، شہید بھی، ذرا جواب سمجھنا۔ ہمارا نظریہ ہے پیغمبر کے دنیا سے چلے جانے کے بعد پیغمبر کی بیوی سے نکاح امتی کا جائز نہیں، وجہ یہ ہے، ایک معاملہ نبی کا ہے، دلیل سمجھنا، ایک معاملہ امتی کا ہے، جب امتی پر موت آتی ہے اس کے تمام اجزاء سے روح نکل جاتی ہے، تمام اجزاء سے روح نکل جاتی ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں جب نبی پر موت آتی ہے اس کے تمام اجزاء سے نکل کر روح قلب اثر میں سمٹ جاتی ہے، توجہ رکھنا، امتی پر موت ہے تو تمام اجزاء سے روح، بولو نا، مسئلہ سمجھو، تمام اجزاء سے روح نکل جاتی ہے، اور جب نبی پر موت آئے تو تمام اجزاء سے روح دل میں، بولو نا، دل میں، فرق آ گیا نا، جب شہید کٹا ہے، قتل ہوا ہے، اس کے تمام اجزاء سے روح نکل گئی ہے، شہید میں موت آ گئی ہے، اب دوبارہ روح لٹائی ہے تو شہید کو زندگی ملی ہے، ہم شہید کو زندہ تو مانتے ہیں لیکن تمام اجزاء سے موت آ جانے کے بعد پھر زندہ مانتے ہیں، جب شہید کے تمام اجزاء سے روح نکل گئی ہے تو موت آ گئی، اب شہید کی بیوی بھی نکاح سے نکل گئی، اب جب روح آئی تو شہید زندہ ہے، اس وقت زندہ جب بیوی نکاح کے تھی ہی نہیں، اب زندہ ہے نا، تو بیوی شہید کی ہوگی نکاح جائز ہے، لیکن جب نبی پر موت آئے تو پھر تمام اجزاء سے روح نکلی نہیں ہے بلکہ تمام اجزاء سے روح قلب اثر میں سمٹ گئی ہے، تو باقی اجزاء سے تو نکل گئی کیونکہ قلب اثر میں روح موجود تھی، تو بتا نبی کی بیوی نبی کے نکاح سے نکلی ہے؟ جب قلب سے روح نہیں نکلی تو نبی کی بیوی نکاح سے نکلی ہی نہیں ہے، پھر روح کو سمیٹ دیا تو یہ موت ہے، پھر روح کو انسان میں پھیلا دیا تو یہ حیات ہے، نبی کو حیات کو شوکت ملی ہے جب نبی کی بیوی نکاح میں ہے، اور شہید کو حیات کو شوکت ملی ہے جب بیوی نکاح سے نکل گئی ہے، شہید کی نکل گئی اب آ نہیں سکتی، پیغمبر کی بیوی نکلی نہیں ہے تو نکاح ہوگا کیسے؟ نہیں سمجھے، نکاح ہوگا کیسے؟ میں کہتے ہیں دلیل میں پاکستان ہے، یہ دلیل میں کراچی دینا میں یقین کرو میں مذاق نہیں کرتا، ہمیں تو چونکہ دلائل کا اندازہ نہیں ہے نا، ان دلائل پہ محنت کتنی ہوتی ہے. تم آج اٹھ جاؤ سرگوزے چلے جاؤ، تم جتنی کتابیں چاہو منگا لو، جب یہ دلیل اس سفید کی ملے نا تو پھر مجھے کہنا کہ مول صاحب دلیل لب گئی ہے، یہ تمہیں دلیل جو ملنی نہیں ہے. اور ہم چٹکیوں میں دلیلیں پیش کرتے ہیں، یہ عقیدہ سمجھو، یہ نظریہ سمجھو، یہ نظریہ سمجھو. اللہ میں بات سمجھ لیے توفیق عطا فرمایا. میں بتا رہا تھا کہ نبی کا کیوں کہ وجود جنت والا، تو جو بدلے میں دمبا ہے وہ کون سا تھا؟ بولو نا کون سا تھا؟ وہ دنیا والا یا جنت والا آنا چاہیے تھا؟ وجود جنت والا. میں نے بتایا یہ قربانی کے فضائل ہیں جو میں نے آپ کو ہلکے سے بیان کیے. اب ذرا سنیں قربانی کے مسائل. میں بات یہ کہہ رہا تھا نا کہ ایک ایک مسئلے پہ چلے، آپ کے وقت نے سمٹ رہا ہے اور پھر آپ کو جلدی بھی ہونی ہے، اور جلدی ان کو نہیں جو اندر بیٹھے ہیں، جلدی ان کو جو باہر بیٹھے ہیں. جو پہلے آئے وہ تو ذہن بنا کر آتا ہے کہ میں نے مسئلہ پورا سمجھنا ہے، وہ جلدی آتا ہے، اور جو بعد میں ہو وہ تو صرف آتا ہے جمعہ پڑھنے کے لیے، کیونکہ مسئلہ سمجھنے کے لیے آتا نہیں ہے. اس لیے وہ چاہتا ہے کہ جلدی بیان ختم ہو، میرے جمعے کی نماز پوری ہو اور میں چلا جاؤں. میں اکثر جمعے میں کہتا ہوں نا بھائی، جو وقت پہ آئے وقت پہ جائے، اور جو لیٹ آئے وہ بولو. تو سارے کہنا ہے قاری نذیر صاحب جمعے کا بیان تو 2 بجے تھی، مولانا صاحب بیان کیا تھا 2:30 بجے تک. میں کہ تو قاری صاحب جواب دیں بھائی، اگر 2 بجے ختم ہونا تھا تو شروع 1 بجے ہونا تھا نا، مولوی صاحب 1 بجے پہ آئے ہیں، تو 2 بجے کیوں آئے؟ تو گھر سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ ہماری مسجد کے ساتھ سکول ہے کہ نہیں؟ یہ کتنے بجے لگتا ہے؟ جی 8:30 بجے. چھٹی کتنے بجے؟ 2:30 بجے. چھٹی کس کو؟ جو 2 بجے ہے. تو جاؤ نا اسکول 2 بجے، ہیڈ ماسٹر کو ایک دن چھٹی دیو. ہیڈ ماسٹر کہ نہیں بھائی 2 بجے آئے نا، آج 4 بجے جانا ہے. کو نہیں جی، ہیڈ ماسٹر بڑا ظالم ہے، ایک ڈسپلن کا پابندی کوئی نہیں. بھائی 2:30 بجے چھٹی ہے کیوں نہیں لیتے؟ ہیڈ ماسٹر نے کہنا بیٹا 2:30 بجے چھٹی اگر ڈسپلن ہے تو 8:30 بجے آنا بھی تو ڈسپلن ہے نا. اگر 2 بجے بیان ختم کرنا ڈسپلن ہے تو 1 بجے آنا ڈسپلن نہیں ہے. میں 1 بجے آ جاؤں اور تم نہیں آئے اور میں آدھا گھنٹہ لیٹ شروع کروں تو جی مولوی دیکھو جی نظم دیکھو باندھی کوئی نہیں، مولوی طریقہ کیوں نہیں ہوتا؟ وقت کی پابندی نہیں کرتے. وقت کی پابندی کیا ہے؟ 1 بجے آؤ اور 2 بجے جاؤ. کتنے بجے آؤ؟ بولو نہ جاؤ کتنے بجے؟ کہ جڑا آئے 2 بجے وہ 2 بجے جائے. یہ کہڑی وقت کی پابندی ہے؟ سارے الزام مولویاں، سب الزام. روڈ کے اوپر گاڑی کھڑی ہے ویگن، توجہ رکھنا. مولوی صاحب نے کہنا سفر تقریر کرنی، لمبا سفر تھا، کنڈکٹر سے کہا مجھے فریم سیٹ دو. کنڈکٹر نے دے دی، کہا جی مولوی صاحب اگلی نہ ان کی اگلی گلی جان دے، میں آدھا گھنٹہ لیٹ اٹھ جاؤں گا، مجھے فرینڈ سیٹ دو اور 2 والی سیٹ مجھ سے دو، میرا لمبا سفر ہے اور میں نے یوں آرام سے سفر کرنا ہے. دوست والوں کرایہ دے کر سیٹ لے لی. اب پہلی دوسری پہلی گاڑی چلے گی، بہت جب آدھا گھنٹہ لیٹ ہوئے سواری بھرنی شروع ہوگی. اب ایک عورت آئی، عورت آ کر کہتی ہے میرے لیڈی سیٹ دیو. فرینڈ سیٹ کو لیڈی سیٹ کہنا کتنا بڑا جرم اور المیہ ہے. فرینڈ سیٹ کو لیڈی سیٹ کہنا کتنا بڑا جرم ہے. عورت کا مقام پیچھے ہے یا آگے ہے؟ اس کو تو پیچھے بیٹھاؤ. آگے تو نامحرم ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے، اپنی سیٹ اوپر بیٹھے. چلے اس پر میں بحث نہیں کرتا. اس عورت نے کہا جی مجھے فرینڈ سیٹ دو. ڈرائیور نے کہا بھائی مولوی صاحب کو پوچھ رہا ہے، اگر وہ مندا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مندا تو میری مجبوری ہے. اب مولوی صاحب سے کہا، اس نے کہا میں آدھا گھنٹہ پہلے لیٹ ہوا، آدھا گھنٹہ پھر لیٹ ہوا، 1 گھنٹہ لیٹ ہوں فرینڈ سیٹ کی وجہ سے، میرا سفر لمبا ہے، 2 کا کرایہ دیے تو میں کیسے دے سکتا ہوں؟ اور پتہ کیا دیے کہ مولوی ٹھیک ہو جانا تو مولوی کے سلام آئے تھے. یہ مولوی ٹھیک ہو جانے سے بولے گا اسلام آ جائے. اسلام کیوں نہیں آیا؟ مولوی فرینڈ سیٹ نہیں چلی، یہ چھٹ رہا تھا اسلام آ جانا جی. میں کہ ملک اسلام آوے نہ آوے اس گڈی چلنی بھی دیو نا، تو ڈرائیور نہ دمے تے اسلام آ جائے. اے جگہ پر فہم ہے نا، او فرینڈ سیٹ جیتے نہیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں بات سمجھتا ہوں اور اس درد کے ساتھ سمجھتا ہوں کہ وقت ضائع کریں. جب قاری صاحب اعلان فرمائے نا پھر وقت سے تشریف لایا کریں تاکہ پورے مسائل کو سمجھا کریں. مسائل شروع کرتے ہیں وقت پھر ختم ہو جاتا ہے، اگر دیر کریں گے تو آپ نے گلا کرنا ہے. اس لیے میں وقت سے بات ختم بھی کرتا ہوں. میں بتا ہی رہا تھا، ایک دو مسئلہ سن لو. نمبر 1 مسئلہ، قربانی کے دن 3 ہیں. کتنے دن ہیں؟ 10، 11 اور 12. قربانی کے دن 3 ہیں. 13 ذی الحج چوتھا قربانی کا دن نہیں ہے. اگر اس دن کو قربانی کرے گا اس کی قربانی نہیں ہوگی. یہ جرم کبھی نہ کرنا. ایک آپ کو بندہ دلیل پیش کرے گا، دلیل کا پیش کرے گے کہ یہ حدیث مبارک میں ہے، ایام التشریق کلھا ذبحن. ایام التشریق 5 ہیں، 9 ذی الحجہ آج صبح شروع ہو گئے. وہ دن جس میں نماز کے بعد تکبیرات پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ایک مرتبہ ان کی واسطے کہنا واجب ہے، تین مرتبہ نہیں، ایک ہی مرتبہ، مرد بھی اور عورتیں بھی، عورتیں ایسا پڑھیں مرد ان کی واسطے، لیکن ایک مرتبہ، ہمارے جو تین مرتبہ کہتے ہیں نا، تین مرتبہ واجب نہیں ہے، ایک مرتبہ۔ میں بتا یہ رہا تھا ایام تشریق پانچ ہے، نو کو شروع ہوں گے، تیرہ کو ختم ہوں گے، وہ دلیل پیش کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام التشریق کلھا ذبح، یہ جتنے ایام تشریق ہیں یہ سارے قربانی کے دن ہیں، تو جو کہ قربان ایام تشریق یہ تیرہ ذی الحج تک ہے، زیادہ قربانی بھی تیرہ ذی الحج تک ہے۔ یہ حدیث پیش کریں گے نا، آپ فوراً جواب دے دیں، وہ تو کہنا ایام تشریق اگر تیرہ پر ختم ہوتے ہیں تو نو سے، اگر تیرہ کو شروع ہوتا ہے تو نو سے، تیرہ کو ختم ہوتا ہے تو نو سے شروع ہوتا ہے، تو یہ تیرہ کو قربانی ہے تو نو کو بھی دے دو۔ کہے گا جی نہیں نو کو نہیں ہے، وہ جو کیوں نہیں ہے، کہتے ہیں اور حدیثوں سے ثابت ہے کہ نو کو نہیں، آپ کہیں گے اور حدیث ثابت ہے کہ تیرہ کو بھی نہیں، جس طرح اور حدیثوں میں دس سے شروع ہے اور حدیثوں میں بارہ پہ ختم ہے، تو تم نے نو کو چھوڑ دیا اور حدیثوں کی وجہ سے، ہم نے تیرہ کو چھوڑ دیا اور حدیثوں کی وجہ سے، بات صرف اتنی ہے۔ تو قربانی کے دن کتنے ہیں، توجہ، آپ قربانی میں گائے ذبح کریں، آپ بھینس ذبح کریں تو یہ بھی جائز ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں آپ گائے ذبح کر سکتے ہیں اور بھینس ذبح نہ کریں۔ آپ سے پوچھیں گے دلیل کیا ہے، دلیلیں کئی ہیں، میں ایک تو دلیلیں دینے لگا ہوں۔ نمبر ایک، امام حسن بصری فرماتے ہیں، مسند ابن ابی شیبہ، امام بخاری کے استاد ابو بکر ابن ابی شیبہ کی کتاب ہے، میں بخاری کا حوالہ نہیں، بخاری کے بھی باپ کا حوالہ دے رہا ہوں، بخاری کے استاد کا بھی۔ مصیبت کیا ہے، لوگ مجھے بخاری کی حدیث ہے تو کیا کو یار میں بخاری کے بھی استاد کی گل کرنا پیا، تو بس بس بخاری کی بات کر رہا ہے، میں تو تجھے اوپر لے کر جا رہا ہوں۔ وہ بندہ کہے جی یہ مسئلہ بتاؤ، وہ کہتے ہیں صحابی کی بات ہے، آپ کہتے ہیں میں نبی کی بتا رہا ہوں، کہتے ہیں نہیں صحابی کی گل کرو، میں استاد کی گل کرنا، تو کہتے ہیں شگرد کی گل کرو۔ امام بخاری کے استاد ابو بکر ابن ابی شیبہ، 22 جلدوں میں کتاب چھپی ہے، مدینہ منورہ سے پاکستان میں ملتی ہے۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ امامت الجاموس بمنزلت البقر، جو حکم گائے کا ہے وہ حکم بھینس کا ہے۔ وہ کہے گا جی آپ نے حسن بصری کی دلیل کیوں دی ہے، آپ کہو امام حسن بصری کو دلیل میں پیش کرنا امام بخاری کا طریقہ ہے، امام بخاری حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں۔ دلیل نمبر دو، کتاب الاجماع میں امام ابن منذر کا اجمعوا علی ان حکم الجوامیس کا حکم البقر، امت کا اجماع ہے کہ جو حکم گائے کا وہ حکم بھینس کا ہے۔ وہ کہے گا کہ اجماع کیا دلیل ہوتی ہے، آپ اسے پوچھ لیں کہ حضور کے بعد خلیفہ اول کون ہے، وہ کہے گا امام ابو بکر، اسے کوئی اس پر قرآن کی آیت پیش کر، وہ کہے گا آیت تو نہیں ہے، آپ کو کہ حدیث پیش کر، وہ کہے گا صحیح حدیث تو نہیں ہے، پھر پوچھو ابو بکر صدیق کی خلافت پر دلیل کیا ہے، وہ کہے گا اجماع، آپ اسے پوچھو قرآن تیرے پاس موجود ہے، یہ قرآن اصلی ہے سند پیش کر، وہ کہے گا سند تو نہیں ہے، تو دلیل کیا ہے، وہ کہے گا اجماع، آپ کو کہ جس کی اجماع سے صدیق کی خلافت ثابت، جس کی اجماع سے اس قرآن کا وجود ثابت، اسی کی اجماع سے بحث کی قربانی ثابت۔ یہ کوئی چھوٹی سی دلیل ہے، آپ دل چھوٹا کر رہے ہیں، وہ جو حدیث ہے کچھ، میں نے کہا بھی جب دلائل ہیں ہی چار آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں، اللہ میں بات کمی نہیں ہے تمہیں۔ آج مجھے شادی کا جاپان سے راج فون آیا، بڑے پریشان بیٹھے تھے، تبلیغ کے ساتھی تھے، خانقاہوں سے تعلق تھا، چار ایک آدمی کہہ رہا ہے یہ جو کٹھے ہو کر انہیں مجھے حدیث پیش کی، فلاں ذکر پہ دلیل ہے، میں نے کہا ذکر پہ دلیل ہے، کہتا ہے کہاں پہ، میں نے کہا بخاری میں، میں نے ایک روایت پڑھ دی، آپ نے سنا فضائل اعمال میں بھی ہے کہ جب لوگ کٹھے ہو کے خدا کا ذکر کرتے ہیں اللہ فرشتے سے پوچھا تو کہاں گئے تھے، ہے نا جان گئے تھے جی، فلاں لوگ وہ کیا کر رہے تھے، اللہ جنت مانگ رہے تھے، دیکھا تھا آپ نے حدیث سنی ہے۔ میں نے جب حدیث بیان کی نا دلیل ہے، کہتا ہے کوئی اور، میں نے کہی دلیل میں، کہتا ہے پھر بھی کوئی اور، میں نے کہا تو کیسا بدبخت آدمی ہے، میں حدیث اللہ کے نبی کی پیش کرتا ہوں، ہور یا اس پہ اشکال کرنا پھر ہور بن، جب اشکال اس پہ پھر ہور کا مطلب کیا ہے، میری بات سمجھ آ رہی ہے۔ تو میں بتا رہا تھا قربانی کے دن کتنے ہیں، بھینس کی قربانی ہے یا نہیں، اور جس علاقے میں بھینس کی قربانی لوگ ناجائز سمجھے اس علاقے میں واجب ہے کہ بعض لوگ قربانی ضرور کریں، جب لوگ ناجائز سمجھیں پھر کیا ضروری ہے، ایک دو بندہ ضرور کرے تاکہ بڑے تیرے قربانی ہے بھینس کی۔ میں نے جس بھائی سے کہا بھیا بھائی اہتمام کرو بھینس کی قربانی کا، تاکہ لوگ سمجھیں کہ بھینس کی قربانی جائز ہے اور یہ ناجائز نہیں ہے۔ نمبر تین مسئلہ، قربانی میں دھوندا ہو یا قربانی میں عمر کا خیال ہو، مسئلہ یہ ہے قربانی میں عمر کا خیال، بکرا یا بکری عمر کتنی، ایک سال، دوسرے سال میں داخل ہو جائے، بھیڑ یا دمبا عمر ایک سال، ہاں اگر ایک سال کا نہ ہو چھ سات چھ ماہ کا بکری نہیں بیل اور دمبا اگر چھ ماہ کا ہو اور دیکھنے میں ایک سال کا لگے اس کی قربانی بھی جائز ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی دونوں ہونا شرط ہے عمر شرط نہیں ہے. میں نے کہا دلیل سمجھو کہتے حدیث میں لفظ مسنہ آیا. میں نے کہا مسنہ کو لغت میں مسنہ کو عمر والا بھی کہتے ہیں دانت والا دو دانتا بھی کہتے ہیں لیکن یہ مسئلہ لغت کا نہیں ہے مسئلہ فقہ کا ہے. تو کہا بتائیں گے یا مسنہ سے مراد دانت والا تو یہ لیں گے وہ کہیں گے عمر والا تو یہ لیں گے یا فقہا نے مسنہ کا معنی جو عمر والا کیا ہم عمر والا لیں گے. اب ذرا ایک دلیل اور سمجھنا ذرا مشکل ہے میں خام دلیل لیتا ہوں توجہ رکھنا. میں نے کہا حدیث مبارک میں موجود ہے اللہ کے نبی فرمایا مسنہ ذبح کرو. کیا ذبح کرو توجہ رکھنا کیا ذبح کرو مسنہ. ہم نے مسنہ کا معنی کیا کیا ایک سال والا اس نے معنی کیا کیا دوندا. توجہ رکھنا میں نے کہا تیرا معنی ٹھیک ہے یا میرا ذرا فیصلہ سننا. اللہ کے نبی نے فرمایا مسنہ ذبح کرو الا ان یوسرا علیکم فتلت جزتا من الزان. اور اگر تمہیں یہ مسنہ نہ ملے یا مسنہ ہو اور تم سبا کو بھیڑ کرنی چاہو فرمایا اگر چھ ماہ کی ہو اور جسرے میں سال کی لگے تو قربانی کر سکتے ہو. میں نے کہا یہ جو فرمایا جزا چھ سال کا ہو اور جسرے میں سال کا لگے اس سے پتہ چلا کہ بنیاد عمر ہے. نہیں سمجھا بنیاد کیا ہے اگر مسنہ نہ ملے تو کون سا چھ ماہ کا کیوں فرمایا. اگر مسلمہ دو دانتا ہے پھر حضور کیا فرماتے بھئی ہے تو دو دانتا لیکن اگر دو دانتا نہ ہو لیکن دو دانتا لگے کیوں فرمایا نا فرمایا چھ ماہ کا ہو اور سال کا لگے تو پتہ چلا بنیاد سال ہے دوتا نہیں ہے. اس کی مثال سمجھو ایک بھئی آدمی بوڑھا کب ہوتا ہے جب بال کٹے ہو جائیں جی بوڑھا کب ہوتا ہے جب بال سفید ہو جائے. اگر یہ بات ہوگی تو اب تو تیس سال کے سارے بوڑھے ہوں گے. عمر 35 سال ہے داڑھی کی تھی عمر 40 سال ہے داڑھی کی تھی. یہ بالوں کا سفید ہونا یہ علامت ہے اصل بات عمر کی ہے. بھائی اتنے عمر کا بندہ بوڑھا ہوتا ہے اور بال سفید ہونا علامت ہے. کبھی عمر کو پہنچ جاتا ہے اور بال سفید نہیں ہوتے کبھی عمر کو نہیں پہنچتا تو بال سفید ہو جاتے ہیں. جس طرح بال کا چٹا ہونا یہ علامت ہے اسی طرح دو دانتا ہونا علامت ہے بنیاد نہیں ہے بنیاد عمر ہے. دو دانتا ہو تب بھی ہے دو دانتا نہ ہو تب بھی. اس طرح آخری مسئلہ سمجھو اگر گائے ہوں اس کے اندر شریک ہوتے ہیں سات آدمی اگر اونٹ ہو ہمارا مسئلہ کہ سات آدمی اور وہ کیا کہیں گے اونٹ میں دس آدمی شریک ہو سکتے ہیں ہم کہتے ہیں سات وہ کہتے ہیں دس. میں جو وہ کہتا ہوں آپ سمجھ میرے وہ کا مطلب کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ دس. اچھا دلیل کیا ہے کہتے ہیں ترمذی میں روایت ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ہم نے اونٹ ذبح کیا اس میں دس آدمی شریک تھے. لو جی ترمذی کی حدیث آ گئی تو کریم السلام نے آیا یہ دیکھو حدیث آ گئی آپ کو ترمذی لاؤ توجہ رکھنا ترمذی لاؤ. اسی ترمذی نے امام ترمذی دو حدیثیں لائے ہیں پہلے حدیث عبداللہ بن عباس والی کہ نبی کے ساتھ قربانی کی ہے اور اونٹ میں سات دس آدمی شریک تھے. اس کے بعد حدیث لائے حضرت جابر بن عبداللہ والی رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں ہم نے نبی کے ساتھ قربانی کی تو اس میں سات آدمی اونٹ میں شریک تھے اور مرفوع بھی ہے کہ حضور نے حکم دیا کہ تم ساتھ شریک ہو جاؤ. اب عام بندہ کہے گا اور یہ اونٹ کے پاس بھی حدیث ہمارے پاس بھی حدیث. میں نے کہا نا حدیث دو ہیں ایک حدیث دس حصے والی ایک حدیث سات حصے والی. امام ترمذی دونوں حدیثوں کو لائے سات حصے والی بعد میں لائے اور دس والی پہلے لائے. امام نووی فرماتے ہیں محدثین کی عادت یہ ہے آج عادت مسلم وغیرہ ہی من ائمہ الحدیث یذکرون الاحادیث التي يرون منسوخا ثم يرجعون بالناسخ. محدثین کی عادت یہ ہے کہ جو حدیث منسوخ ہو جائے اس کو پہلے لاتے ہیں اور جو ناسخ ہو جائے اس کو بعد میں لاتے ہیں. دس والی منسوخ امام ترمذی پہلے لایا سات والی ناسخ اس کو امام ترمذی بعد میں لایا. منسوخ ناسخ سمجھ گئے نا. پہلے نماز پڑھی مدینہ منورہ تو وہ کدھر تھا بیت المقدس اور پھر کدھر تو بیت المقدس قبلہ منسوخ اور بیت اللہ قبلہ یہ ناسخ. حدیث ہے بھی وہ اس پہ عمل نہیں کرتے. اور آخری اور اس سے بھی آسان جواب امام ابو داؤد نے اصول بیان کیا ہے اذا نازل خبر آنے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نذر الى ما عمل به اصحابہ بعده. اگر اللہ کے نبی سے دو حدیثیں آ جائیں تو پھر دیکھیں گے صحابہ نے جس کو لیا اور جس کو چھوڑا. جس کو صحابہ لیں ہم لیں گے جس کو چھوڑے ہم چھوڑ دیں گے. امام ترمذی فرماتے ہیں بل عمل علی هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دس والی کی حدیث ہے سات والی کی ہے صحابہ نے دس والی کو چھوڑ دیا سات اسے والی کو لے لیا تو جس کو صحابہ لے اس کو لے لیتے ہیں اور صحابہ چھوڑے تو چھوڑ لیتے ہیں تو بتاؤ ہم صحابہ کے مسئلہ کو لیں گے یا بابا کے مسئلہ کو ان کا لیا نا دیکھو میں تو ایک بجے آگے بیٹھے ہیں نا میں تو ایک بجے آؤں آپ لیٹ ہو میرا قصور تو نہیں ہے میرے قاری صاحب تکلیف کر دیں مول صاحب ٹائم دے ہونا میں کہ نہیں انہوں نے آپ کو ٹائم دے ہونا مجھے ٹائم پر بلا کے شروع کرا دیتے ہیں خود لے جاتے ہیں پھر کڑیاں میں جی مول صاحب دو بج گئے میرا قصور ہے یا آپ کا قصور ہے میں کراچی ایک جگہ میرا بیان تھا جمعے کا تو ذرا پانچ منٹ اوپر ہوئے کچھ لوگ سامنے دیکھنے لگے میں نے ان سے کہا کہ میزبان ہوتے ہیں دو قسم کے ایک ہوتا ہے میزبان بیوقوف ایک ہوتا ہے میزبان سمجھدار وہ کراچی کے تھے نا وہ سمجھتے ہیں بات میں نے کہا بیوقوف میزبان کون ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ مولوی صاحب ٹائم ہو گیا میں مان لوں کوئی وقت ہو گیا چلا جا کتنا بڑا بیوقوف ہے میں نے کہا سمجھدار میزبان وہ ہے جو یہ نہیں کہتا ٹائم ہو گیا وہ سامنے دیکھ کے گھڑی دیکھتا ہے کہ مولوی صاحب خود ہی سمجھے ٹائم ہو گیا میں نے کہا کراچی والے تم سمجھدار میزبان ہو گھڑی دیکھ رہے ہو میں نے کہا نہیں نہیں ہم تو بیٹھے دیکھ رہے ہیں عادت ہے آپ جان جاری رکھے قسطوں پر جانور خرید کر قربانی کرنا یا جائز ہے رضا فرما دیں اونٹ میں کتنے حصے وہ تو میں نے بتا دیا آپ کو دیکھیں قسطوں پر جانور قربانی خریدنے کے دو مطلب ہیں ایک یہ ہے کہ آپ نے 10,000 روپئے لے لی ہے اور آپ نے 10,000 ہی لینا ہر مہینے 1,000 1,500 یہ تو جائز ہے قبضہ ہے نا قرض کے لیے اور دوسرا کیا ہے کہ 10,000 کا آپ نے بکرا لیا تو 10 کا ملتے ہی نہیں ہے ہمارے یہاں گائے 50 سے کم نہیں ہے اور انڈیا میں 10,000 کی پوری گائے مل جاتی ہے پوری گائے اچھا آپ مجھے انہوں نے کہا بالکل 10,000 کا آپ نے بکرا لیا ہے اور دینے والا آپ کو کہتا ہے آپ نے ہر مہینے 1,000 دینا ہے اگر کسی مہینے کی استشاعت ہو گئی نا تو پھر 1,000 نہیں 1,100 اب جائز نہیں اب حرام ہے کیونکہ اب سود ہو گیا بلا سود قرضے پر ملے تو قسطوں کے ساتھ جائز ہے اور سود پر ملے تو پھر جائز نہیں ہے خصی جانور کی قربانی پر اعتراض کرتے ہیں اس کے جواب تو بڑے سخت ہیں دو ہیں مجھے ایک ساتھی نے پوچھا کہ یہ خصی کی قربانی جائز ہے کہ نہیں میں کہا یہ 10 گوشت کھانا ہے یا بکری لوانی نہیں یہ مسئلہ ہے میں کوئی لطیفہ تھوڑا سنا رہا ہوں میں کہا بھائی بکری لوانی کی قربانی کرانی کوئی قربانی میں نے کہا بکری لوانی ہوگی تو پھر عیب ہے اور اگر گوشت کھانا تو خوبی ہے تو خصی ہونا جانور کا عیب ہے یا خوبی ہے بولو نا تو خوبی پر تو قربانی جائز ہے یہ عیب کیسے بنا ہر بات عیب نہیں ہوتی ویسے کی قربانی جائز میں نے اس کا جواب دے دیا چوتھے اس کو میں نے آپ کو جواب ایسے دے دیا میں نے جب کتنے لکھے نا پہلے پوری بات سن لی اگر گرا جس پہ لکھا کرے ابھی یہ اذان خطبہ نماز ہوگی اس کے بعد باہر میں نے ایک ساتھی تھا وہ لے کر کھڑا ہوگا چھوٹا سا رکابتا ہے اس کا نام یہ ہے فضائل و مسائل قربانی 10 روپئے کی قیمت ہے مہنگا تو نہیں لینا سی پیسے نہیں 10 روپئے بعد میں یہ پتہ کیوں کہہ دوں میں ایک ابھیاس پر گیا تو میں نے بڑی ترغیب دی بھائی رسالہ خریدے ایک ساتھ مجھے کہتے ہیں مجھے دو جو میں نے کیوں آج ایک میں نے ایک سارا سکول کے ٹیچر نے بڑا مزہ دو کو مطالعہ کرنا میں کہتے 10 روپئے کا کہنا چلو پھر ایک دس روپئے واری واری پڑھ لانے اس واری واری نہ پڑھنا باہر ساتھ ہوگا 10 روپئے قیمت ہے اس کو لے لو اور گھر جا کر دلائل پڑھو اپنے پاس محفوظ رکھو اللہ ہم سب کو مسلک آل سنت و جماعت کے کار رہنے کی توفیق عطا فرمائے.